tao. At kadalasan ito inaakibat doon sa mga taong nakagagawa ng mga masamang gawain. At ito yung kadalasang sinasabi na ay nagiging dahilan ng pagkaroon ng pagkasuklam ng tao sa mananampalatayang ito. Subalit ang pinakakahulugan ng sinasabing Islam, doon sa kahulugan niya sa pinakaaral nito, ang ibig sabihin nito yung al-istislamu lillahi bitawhid. Al-istislamu lillahi bitawhid. Ang ibig sabihin niya, yung ganap na pagsuko sa tunay na nag-iisang Diyos bilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nang mayroong tinatawag na tawhid o yung ganap na paniniwala doon sa kaisahan lamang ng tagapaglikha na siya ay walang katambal, walang kinikilalang ibang Diyos, siya lang ang bukod tangi tagapaglikha na karapat dapat sambahin. At yung sinasabi rin na isa pang kahulugan noon, yung mayroong tinatawag al-inqiyadu lahu bitta'a, yung tinatawag na nadudoon yung katiyakan ng at na mayroong ganap na pagsuko at pagsunod sa kanya. At yung sinasabi na paglayo doon sa mga pagtatambal o pagkilala ng ibang Diyos sa kanya at doon sa mga taong gumagawa noon. So ibig sabihin, mga kababayan, ang sinasabing Islam, ito yung panuntunan ng mga sumusuko, sumusunod dito sa paniniwalang ito nang may ganap na pagkilala sa kaisahan lamang ng tunay na nag-iisang Diyos at pagtalima sa lahat ng kanyang mga ipinag-uutos sa kanyang mga batas na ipinag-utos niya sa mga propeta at ganyan sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga tao naman na sumusunod dito sa katuruang ito, sila yung mga sinasabing Muslim. At ang kahulugan actually ng Muslim, ito'y tumutukoy yung sa pangkalahatang kahulugan na ang lahat ng nilikha ng dakilang tagapaglikha na ganap na sumusuko, sumasamba at tumatalima sa kanya. Ito yung sinasabing Muslim. Kaya naman, ang lahat ng mga nilikha, tayo mga tao, silang lahat ay matuturing na Muslim. Tanging lamang sa kaisipan kung anong pinili ng tao, doon lamang siya masasabi kung hindi siya Muslim o kung ano man ang kanyang relihiyon. Sorry for interrupting you, yeah. But we have Sister Mary. Yes. She'd like to talk to you. Assalamu alaikum. Hello? Hello? Alaikum salam. MashaAllah. Sister, kamusta po kayo? Mabuti naman po. MashaAllah. So, anong mapaglilingkod po namin? Kayo po ba ay handang mag-Muslim na? Opo, handang-handa na po. MashaAllah. Ang pagtanggap ng, ano pangalan po niya, sister? Mary Jane. Mary Jane. Saan po kayo sa Pilipinas? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Okay, MashaAllah. So, ang pagtanggap ng Islam, madali lang, ano, sister? Susundan mo lang ang sasabihin ni Sheikh Nasser sa wikang Arabic. Nang ibig sabihin niya, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah at si Muhammad ay ang kanyang propeta at si Yesu Cristo ay ang kanyang propeta. Susundan mo lamang yung sasabihin niya sa Arabic sa buong puso at sa isip mo at pagkatapos nun, ikaw ay magiging ng isang ganap na Muslim. Farnaw Sheikh Nasser. Yes. Yes. Hello, sister. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Are you ready, sister, to be a Muslim? It's sincerely from your heart. Nobody push you for that. No. Hello? Hello, sir. Okay, I said you are ready. Nobody push you or force you to be a Muslim. It's your own choice. Sarili mo rin, sister. Walang nga pumilit sa'yo. Inshallah, ito'y kusa mong tatanggapin. Opo. Okay. Opo, okay. Okay, repeat after me. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. ما شاء الله. Congratulations sister. May Allah bless you and guide you. طبعا نذكر الأخوة يعني من يقومون على أمرها الآن تغتسل يا أخوان ثم تصلي المغرب أنها وجبت عليها أحكام الإسلام والله الله بتعليمها والحرص عليها والرفق بها. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم أجرها. وحقيقة هي بدأت مرحلة جديدة وهي الآن أخت لنا لها ما لنا وعليها ما علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى. هلو هلو هلو السلام عليكم. أي أم فلبينة أوكي أوكي سيس نعم دلن pangalan nyo sister. Eh, Maria Teresita po. Maria Teresita. Okay. Saan po kayo sa Pilipinas? Bulacan po, Bulacan. Sa Bulacan. So, handa na po kayo mag-Muslim? Eh. Wala pong ano, may baka may pag-aalinlangan kayo at inshallah, ay maaari nating linawin. Kung pero kung taos, wala po. Okay lang, taos sa puso ninyo ha. Hindi namin kayo pinilit at inshallah ang pagtanggap ng Islam katulad na nasaksihan mo kanina madali lang din. Susundan po ako at nakakausap po ako ng kapwa Pilipino. Alhamdulillah, she is glad that she's speaking now to her kabayan. Masyaallah, masyaallah. Okay, so ganun na sister, sundan mo lang po ba yung amo ko po ang nagpursigin tumawag po sa inyo. Okay, then she told us that her sponsor is the one who contacted us and they're endorsing us to us, inshallah. And her sponsor is very kind to her. Alhamdulillah. That was the thing that encouraged her to accept. But she's ready on? Yes, ready ka na sister, ha? Maana rocht? Ready ka na? Opo. Okay, sundan mo lang siya sa sasabihin niya sa Arabica, katulad ng nabanggit kanina. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad, ay ang kanyang huling sugo at si Jesus ay ang kanyang alipin at sugo. Pagkatapos na ikaw ay Muslim na. Okay, sundan mo lang siya, sasabihin niya sa Arabic. No, siya. Okay, ready sister? Yes, sir. Okay, say, ashadu. Ashadu. An. Ashadu. Sister, don't listen to the TV. Put off the volume of the sound and listen to me directly from the phone. Yes, sister. لو قصروا التلفزيون يا اخوان اللي عنده يقصروا التلفزيون وتسمعني من التليفون مباشره لو سمحت يا اخوان. Okay? Yes, sir. Yes. Okay, listen to me. Say اشهد. اشهد. ان اشهد. سندن مو لانش اسيس كو اني ساسبيهن يا. سيجي بو سيجي. Okay. اشهد. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. Congratulations. طبعا كما ذكرت الأخوة الأخت اللي قبلها والأخوة اللي قبلها ذكرهم الآن تغتسل وتصلي. طبعا رسالة أوجهها لكثير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسعده ويبارك في أهله وماله وعمره وعمله. هي ذكرت للشيخ عمر أنه كفيلها رجل طيب وحقيقة يعامله معاملة جميلة جدا ورائعة، وهذا من الأسباب التي حببتها في الإسلام. أيضا أبارك لحقيقة وبارك للأخوة الذين قبله بإسلام من تحت أيديهم، وهذا هو الله هو الفوز الحقيقي والإنجاز الحقيقي. ويتخيل الإنسان أنه إذا دعا شخص لله سبحانه وتعالى وكان سببا في إسلامه فصلواته وأعماله الصالحة وحجه، بل لو دعا أشخاص آخرين سيكون في ميزان من دعاه، وهذا فضل الله الواسع يؤتيه من يشاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا إياكم في طاعته وينفقنا إياكم ويرزقنا إياكم الإخلاص والثبات. Did you cover all the first topic or not yet? Yes, I discussed that. Okay, that was good. So we correct what some of the misconception about Islam. Yes. And we want to tell people that listen or don't, because sometimes people they judge Islam according to the reaction of some Muslims. Yes. Is it right or it's fair to say that? Tama yung sinabi ni Sheikh Nasser. Kadalasan, katulad na nabanggit natin kanina, ang mga tao, hinuhusgahan nilang Islam batay doon sa mga sinasabing masamang gawain ng mga nagsasabing mga Muslim. Pero ang dapat na pairali ng isang tao kasi dito sa pagdating sa pag-aaral ay yung tinatawag na talino na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. At kung titignan natin bawat relihiyon, ang mga tagasunod nito, sila ay mga tao na nagkakamali at sila ay nakagagawa ng mga kasamaan. At ang kadalasan, kung ang tao man ay nakagawa ng kasamaan, hindi dapat ito iakibat doon sa sinasabi na paniniwala. Tulad halimbawa, kung lagi nating iakibat ang gawain ng isang tao doon sa perpektong reliyon, sa isang tamang pananampalataya katulad ng Islam, hindi ito makatwiran. Tulad halimbawa, ang isang high-tech o isang napakagandang sasakyan, halimbawa ang Mercedes-Benz o ang Toyota, itong mga magagandang sasakyan na ito, sa kabila ng perfection na ginawa sa kanila ng mga manufacturer nila at merong isang driver na hindi marunong magmaneho, hindi natin maaaring iakibat doon sa tinatawag kung halimbawang nabangga ng driver yung magandang sasakyan, hindi natin pwedeng sabihin na yung sasakyan ay pangit, nagawa naman ng pagkakamali ng isang driver. So kaya nga, mga kababayan, yung mga maling pag-unawa na ito sa paniniwalang Islam. Ang Islam ito ay ganap na panuntunan ng isang tao na ipinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Inaaral nito at itinuturo nito sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tamang pagkilala at pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos na magiging dahilan ng ating kaligtasan sa kabilang buhay. At ginagabayan nito ang tao sa tamang pamamaraan ng buhay sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. At nandito natin makikita yung tinatawag na kung paano tayo magkakaroon ng magandang buhay dito sa mundong ito, sa pakikitungo natin sa ating mga tao, sa mamayan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng mga tao na kung saan, kung ito ay ating susundin, magkakaroon tayo ng magandang buhay dito sa kabilang buhay. Samantalang kung ang tao, hindi niya ito gagawin, siya ngayon ay mga maliligaw at ito'y magiging dahilan ng kanya magiging kaparusahan sa kabilang buhay. Shak na, sir? Yeah, I have some uncle, please. I'm sorry for that. No, no problem. Salamu alaikum. Hello? Hello. Yes, kabayan? Oh, kabayan. Ay, mashallah. Anong magbumuslim ka na ba? Oo. Mashallah, alhamdulillah. Sa anong pangalan mo, kabayan? GMGM. Yeah, mashallah. Saan kayo sa atin? Sa Iloilo. Iloilo. Mashallah. So, kung ready ka na mag-Muslim, alhamdulillah, welcome sa ating relihiyon. At inshallah, ang pagtanggap ng Islam, napakadali lang din. Siguro kung saan obserbahan mo kanina, ito ay pagsaksi na wala kang ibang Diyos na dapat sa nasambahin, maliban lamang sa tunay na nag-iisang Diyos na naglikha sa atin, siya ang Allah, at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo, at si Jesus ay kanyang nilikha sa pamamagitan ng salita. Sa sinapupunan ni Birheng Maria, siya ay alipin at sugo lamang ng ating tagapaglikha. Kapag ito ay sinundan mo sa wikang Arabic ng buong puso't isip, inshallah, ikaw ay isang na magiging ganap na Muslim na. So, Jem, sundan mo lang ang sasabihin ni Sheikh Nasser sa wikang Arabic at inshallah, welcome sa Islam. Naman siya. Ako, apa, apa. Hello, assalamu alaikum, bro. Hello? Hello, brother. Hello. How are you? Fine. I'm fine. Are you slang? Alhamdulillah. So say ashhadu. Ashhadu. An. Sige lang, sundan mo lang, James. An. Ay. An, an. Manasir, medyo huli yung salita ni... Said, he cannot hear it well. Say ashhadu. Ashhadu. An. An. Hello, Jem. Hello. An. Ay. An, an. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations. طبعا هو عند الاخوان والاخوان الحقيقه يعلمونه ولا نعلمهم يعني سيطبقون ما يحتاجه الان يعني في هذه المواقف احبتي في الله يعني نتذكر نبي الرحمه خير البشريه صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي علمنا ان ندعو وهو الذي علمنا مكارم الاخلاق بل علمنا هذا الدين وهو الذي علمنا صلوات ربي وسلامه عليه كيف نفرح ومتى نفرح يعني يمر بي حقيقة في هذا المواقف سعادة يعني لا يكاد يستطيع الإنسان أن يدرك كنهها أو يعبر عنها يمر بي هذا الخاطر وأنا أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنقذ الله به ذلك الغلام اليهودي وهو في على فراش الموت بل هو في آخر لحظة من لحظات حياته فنطق الشهادة ثم توفي فكان أن تهلل وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه فرحا باستنقاذ ذلك العبد من النار وخرج متهللا وجهه صلوات ربي وسلامه عليه فاللهم صلي وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم صلي وسلم عليه وبارك عليه واجزه عنا خير ما جزيت نبي عن أمه خير معلم على تعليمه وخير داعي على دعوته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أتباع ملته أبو جبريل sometimes people يعني we said that يعني we talk about Islam and why did Allah create these people? Did Allah subhanahu wa ta'ala create them for just to eat and drink and enjoy their lives and then they die and it will be over? Yeah. Or there is a wisdom behind that? Mm. So yung tinatanong ni Sheikh Nasser, ano, at ito ay katanungan sa lahat ng mga nilikha ng ating dakilang tagapaglikha. Of course, primary rito o pangunahin dito ang ng mga tao sa dahilang tayo bilang tao na nilikha ng ating dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos niya tayong likhain, of course, meron tayong magiging pananagutan sa kabilang buhay. At kung titignan natin ang lahat ng ating nasa paligid natin, itinatanong natin sa ating sarili, bakit naririto ito o bakit ito nilikha? At ang mga equipments na nakikita natin o ang technology na nakikita natin ngayon, sila ay ginawa ng merong purpose o merong talagang layunin. At ito ay upang nang sa ganun maging gamit o kapakinabangan ng tao dito sa mundong ito. So sa atin bilang tao, ang lahat na nakikita natin sa ating kapaligiran, nilikhayan ng dakilang tagapaglikha upang nang sa ganun ay magamit natin, mapakinabangan natin, dahil yan ay isang uri ng pagpapala at biyaya na ibinigay sa atin ating dakilang tagapaglikha sa dahilang pagkatapos niya tayong likhain, hindi niya tayo pinabayaan. Pinagkaloob niya sa atin ang ating mga pangangailangan, sa ating mga physical na katawan, sa labas at loob ng ating katawan, makikita natin ang mga bagay-bagay na ito, layunin na nagagamit natin sa ating katawan. Subalit, tayo bilang tao, ano ang pinakalayunin kung bakit tayo nag-i-exist o bakit tayo umiiral dito sa mundong ito? Anong layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos? Ang layunin niyan ay upang nang sa ganun, siya ay kilalanin, sambahin, pasalamatan siya. Meron tayong mababasa actually sa isang talata na nabanan ng Quran na kung saan pinakikita doon ang pinakalayunin ng pagkakalikha sa tao. Sa chapter 51 verse 56 ng Quran, ang sabi doon, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Na ang kahulugan niya, hindi ko nilikha, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jin. Ibig sabihin yung mga kabilang dito, mga engkanto, mga maligno, ang Allah rin tagapaglikha nila, at ang mga tao, maliban lamang upang sila ay sumamba sa akin. Yung pagsamba na yun na sinasabi doon, kalakip doon yung lahat ng uri ng kinikinang sinasabing pamamaraan ng pagsamba, panawagan, pagsusumamo, pagmamahal, at pagsuko sa tagapaglikha, yun yung sinasabing pagsamba doon. I'm sorry, again and again. Jazakallah khair, Sheikh Muhammad Nasir, ala tablighaka al-jamil hadha, asal Allah sa'adik. Mamma'an, alo? Lina? Hello? Hello? Kamusta? Hello? Hello? Hello? Good. Yes, okay. Sister. Anong pangalan po? Gina. Gina? Gina. TV. Ask to put, pwedeng pakihinaan Gina. Niyo yung sound ng ano ng TV ninyo para Gina. At least hindi siya nagba-bounce okay. Dito sa ano. Okay. Gina, saan ka sa atin? Saan kayo sa Pilipinas? Mindoro. Mindoro. Okay, mashallah. So kung willing ka na bang tumanggap ng Islam ngayon? Yes. Wala nang pag-aalinlangan, walang pumilit sa'yo? Yes. Okay, alhamdulillah. So katulad na nakita mo kanina, ang pagtanggap ng Islam ay napakadali lang. Ang mahalaga lamang sa nagmumuslim, yung taus-puso niya talagang tatanggapin na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah, at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo, at si Jesus ay ang kanyang sugo na nilikha sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ni Maria. So susundan mo lamang yung sasabihin ni Sheikh Nasir sa Arabic, at pagkatapos nun, okay. Ikaw ay magiging na Muslim. Nam Sheikh Nasir. Hello sister, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ready sister Gina? Yes. Okay, repeat after me. Okay. Say, ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sir. This is the best day in all of your life. MashaAllah. Yeah. Everybody should be happy, satisfied. MashaAllah, MashaAllah. You are like a newborn baby. Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven all your sins in the past. May Allah bless you and guide you. الصلاة الصلاة يا أخوان ويا أخوات الآن تغتسل وتصلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم أجرها. احرصوا على تعليمها يا أخوان وحسن معاملتها واعتبروها الآن فرد من العائلة وأخت لكم لها ما عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا وياكم حقيقة. أرينا أوكي قاهد دبا أوكي مرحنا مكنسا. أنا بغالن يا سيستر. هلو هلو هلو هلو أرين. أنا بغالن بو نلا هلو هلو. أنا بغالن بو عليكم السلام أرينا. Hello? Hello? Naririnig po ninyo o medyo ano, blur o malabo? Hindi marinig? Okay, sis, anong pangalan niya? Anong pangalan? Sige, huwag ka mahiya. Hello? Ana, Miss Heana. Katagalog? Nakaintindi po ng Tagalog? Ana, Miss Heana. Ha? Okay, kung ready na kayo mag-Muslim? I think she didn't speak Tagalog. Maybe. أعتقد أنها هذا ما تتكلم تقالوا والله أعلم يا أخوان. كينيا. وش جنسيتها هي بس؟ كينيا. كينيا. She's from Kenya. Do you speak English, sister, or no? Hello. Kenya. You speak English? Yeah, I speak English. Okay. No, you go ahead. I will not talk to you out here. Okay, sister, if you're willing to accept Islam, you just follow what Sheikh Nasser will say, inshallah, and you will become Muslim. And you will follow what's... the meaning is you testify that there is no God worthy of worship except Allah, and that Muhammad is his last messenger, and that Jesus Christ is the slave and the creation of Allah from the womb of Mary. He created him from his word, be and he was. So you just follow what Sheikh Nasser will say, and inshallah you will become Muslim. So are you ready, sister, to be a Muslim? Hello? التلفزيون لو حطيته بس قصرتوا التلفزيون يا اخوان في البيت عندكم لو سمحتوا. لأنه يسبب صدى عندنا. أظن في مشكلة في الصوت. خلاص انقطع الاتصال. خلاص خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. So I'll go back to you, Abu Jubril. You know, sometimes we do interrupt you, but subhanAllah, we're still in da'wah. So do you still have something to say, or we move to... Well, I think I already covered all the topics. Okay. Abu Jubil, يعني سبحان الله, this is one of the correct the misconception with the non-Muslim. They think that Islam is only to worship in the masjid, in the mosque, just to pray or to fast, and they don't know that Islam is a complete system of life. Yes. Like let's talk now about the first of all. Let's go back. Sometimes we hear that the word the rights of the Creator and the rights of the creation. Yes. Could you talk about it, please? Okay, Sheikh Nasser, alhamdulillah. So, katulad muli nung sinabi ni Sheikh Nasser, ano, yun ay kabilang muli sa mga sinasabing misconception. Katulad nung nabanggit ko kanina, kung maaalala ninyo, ang Islam ay hindi lamang ito basta relihiyon. At ito ay hindi lamang basta tumatalakay dun sa sinasabing pang-spiritual na aspeto ng isang tao. Ang katotohanan ng Islam ay tumatalakay sa lahat ng pangangailangan at lahat ng aspeto ng tao. Kabilang dito yung sinasabi na yung sa lahat ng uri ng pagsamba, at kabilang din dito tumatalakay ito sa lahat ng karapatan ng tao, at itinuturo nito yung sinasabi at ginagabay nito ang tao sa tamang panuntunan ng buhay. Makikita natin dito yung batas na pinaiiral at ipinagkaloob ng dakilang tagapaglikha dun sa sinasabi na yung criminal law. Kaya nadyadyan yung economic, yung sistemang pang-ekonomiya, yung pang-pamilya, at pang-espiritual, pang-politika. Lahat ng aspetong ito ay makikita natin na itinuturo sa Islam. At ang isang napakagandang aral dito, yung sinasabing yung tumatalakay doon sa sinasabing karapatan o karapatan ng tao sa kanyang kapwa, karapatan din ng tao sa kanyang tagapaglikha. At ganoon din naman, makikita din natin dito yung karapatan naman ng ating tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Ang ating tagapaglikha, pinagkalooban tayo ng maraming bagay. At ito'y pinagkaloob niya sa atin ng masasabi nating libre lahat. Hindi niya ito pinabayaran sa atin. Kabilang dito yung sinasabing yung ating mga senses sa ating katawan, pinagkalooban tayo ng ating tagapaglikha ng yung sense of sight, ang ating paningin. Yung pinagkalooban tayo ng sense of hearing, itong ating pandinig, yung ating panlasa, yung ating pandama, lahat ng bagay na ito. At ganun din sa ating internal na pangangatawan, nandiyan yung ating mga pangangailangan sa mga internal organs natin, yung ating katawan, yung mga makikita nating mga prutas, yung mga halaman, ang hangin, ipinagkalob lahat ng ating tagapaglikhayan sa atin dahil yan ay kailangan natin. So, mas madaling sabi, ang mga ito, yung karapatan na ipinagkaloob sa atin ng tagapaglikha natin bago nang tayo ay kanyang likhain, bukod pa rito, tayo ay pinagkalooban niya ng gabay. So, pagkatapos tayong likhain ng tagapaglikha, karapatan natin sa kanya na pagkalooban niya tayo ng panustos at hindi tayo pinabayaan ng tagapaglikha at pinatnubayan niya tayo, binigyan niya tayo ng patnubay. Subalit, sa kabila nito, bagaman tayo ay binigyan ng tagapaglikha ng tamang pag-iisip, actually, mayroong talata sa Banal na Quran na sinasabi na waja'alakumus sama wal absara wal af'ida kalilam ma tashkurun. Sinasabi doon, ano, kayo ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paningin, pandinig at pangunawa. Subalit, marami sa kanila ang hindi nakauunawa nito. So kung titignan natin mga kababayan, yung mga karapatan na yan ay pinagkaloob sa atin ng tagapaglikha. Hindi nangangahulugan na binigyan tayo ng mga yan ay wala rin tayong pananagutan. Ito isang mabigat na pagsubok din sa atin. Nabanggit natin kanina ang layunin kung bakit tayo nilikha upang sumamba sa kanya. So yung karapatan naman na ibibigay natin sa tagapaglikha natin pagkatapos niya tayong likhain at pagkalooban ng maraming bagay dito sa mundong ito ng libre, pinagkalooban tayo ng patnubay, pinagkalooban tayo ng gabay, tayo na lamang ang mamimili kung atong susundin yung kaligtasan o yung kapahamakan dahil dito sa free will na ito. Yung karapatan naman na kailangan natin ipagkaloob sa ating tagapaglikha, yung siya lamang ang dapat nating pasalamatan. At ang pasasalamat na maibibigay natin sa tagapaglikha natin ito, pupunta tayo doon sa pinakalayunin ng buhay na siya lamang ang dapat nating sambahin. Pagkatapos tayong bigyan ng tagapaglikha ng maraming bagay, hindi tama na magpapasalamat ka sa iba o sasamba ka sa iba. So yun ang isa sa pinakamahalagang karapatan na kailangan natin ibigay sa tagapaglikha. Hello, assalamualaikum, Angie. Hello, sister. You are the leader now. Walaikum salam. Mashallah. Anong pangalan po? Hello. Yes, sister, anong pangalan po? Anong pangalan? Angie po. Angie. Okay, saan kayo, sister, sa Pilipinas? Angie. Opo. Saan ka sa Pilipinas? Sa Pangasinan. Pangasinan. So, Ilocana. Mashallah. Ilocana. So, alhamdulillah. Ang mother ko rin, taga Pangasinan din, sa Bani. So, alhamdulillah. Ganun pa man, welcome na sa Islam. At kung handa ka na mag-Muslim, susundan mo lang kung ano yung sasabihin ni Sheikh Nasser sa wikang Arabic. Nang kahulugan niya, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At si Muhammad ay ang kanyang huling sugo. At kabilang din actually sa pagsaksi na ito, ay sumasaksi ka na si Jesus ay alipin at sugo ng tagapaglikha na nilikha sa pamamagitan ng salita kay Virgin Mary. Namshak nasa. But the TV down. Pakihinaan ng konti yung television, sister, para at least maging malinaw. Okay, yung ano. Okay na? Sundan mo lang si Sheikh Nasser, ha? Sasabi niya sa Arabic. William. Hello, hello, sister. Salam alaikum. Malaikasalam. Kamusta? Ayos lang? Mabuti, fine. Alhamdulillah. Glad to hear that, sister. May Allah bless you and guide you. Sister, are you ready to be a Muslim? Okay, ready. I'm ready. Sincerely from your heart? Okay. Nobody force you? No? Mahi. Alhamdulillah. So, alhamdulillah. May Allah bless you and guide you. Sister, say, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. وأشهد أن محمدًا رسول الله رسول الله لا تخوف خلت تبقى معنا يا إخوان ما شاء الله congratulations sister thank you sister I want to know what's your feeling now I'm nervous why slightly nervous why it's the first time to experience that I know that alhamdulillah but your feeling are you happy or what I'm very happy because since I'm Christian in the Philippines now I'm accepting the religion of Muslim. So why did you decide to be a Muslim, sister? Because I like to be a Muslim because my madam is Muslim. They are very good to me and so do I. الله يحرمها على النار الله يحرم كفيلتها على النار يا إخوان دعواتي أنا ودعواتكم كل كفيلة وكفيل يعامل مكفورة مثل ما عاملتها الأخت هذه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في عمرها وذرياتها ومالها وزوجها وأن يوفقها لخير الدارين Thank you sister الأخت الكفيلة الآن الله الغسل تغتسل وتصلي. والتعليم الله لا يحرمك الأجر ويبارك في عمرك ويجعلك مباركة وأبشري بالخير الجزيل والبركة في بيتك. أتذكر وإياك محبة في الله قبل أن نخرج إلى فاصل قول ربي سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا بزينة التقوى. فاصل قصير أحبتي في الله نعود بعد الاستكمال ما بقي من حلقتنا. راجعي لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين. رجعنا السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم احبتي في الله. والله يا اخوان والله الذي لا اله الا هو ان الداعي في دعوته والمعلم في تعليمه لهو والله اشد سعاده من الثري في ثرائه ومن الغني في غناه ومن صاحب السلطان في سلطانه، لانه حقيقه يستشعر هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا اله الا هو ان السعاده التي يجدها في قلبه لا تعادلها سعاده في هذه الدنيا. وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم جنة الدنيا وجنة الآخرة. شيخ عمر we talk about the rights of creative right for الله سبحانه وتعالى حقوق الله سبحانه وتعالى and the rights of creation وحقوق العباد. We would like to explain something about Islam because is it only or is Islam only to do salah prayers and to pay zakat or something? Or there is another worship. Like, let's talk about the manners in Islam. Because many people, they don't know that there is, or Islam full of manners. Like the manners, how to treat others, how to deal with everything in this life. How to treat your parents, how to treat your brother, sister, your wife. Yes. We would like also to talk about the rights of the position or the right of women in Islam. Yes. But let's talk about the manners in Islam. Okay, Sheikh. Alhamdulillah. Kabilang sa magandang aral ng Islam, ano yung sinasabi ni Sheikh Nasser, yung iba't ibang uri ng karapatan na inaaral sa Islam. Ang mga babanggitin ko ay ilan sa mga sinasabing karapatan. Katulad halimbawa, bilang isang tao o bilang isang nilikha ng ating dakilang tagapaglikha, ang lahat ng nakikita natin sa ating kapaligiran, ang ultimong ating sarili, ay mayroong sinasabing karapatan. Tulad halimbawa, ang isang tao ay mayroong karapatan sa kanyang sarili. Karapatan na bigyan niya ng magandang buhay sa pamamaraan na sa maayos at sa tinatawag na pinaihintulot na pamamaraan. Karapatan na kumilala, sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. At yung sinasabi din na karapatan na kung saan ay maibigay niya yung karapatan na dapat makuha sa kanya ng kanyang mga kapwa. So yung sinasabing ilan sa karapatan na ito, time out. It's a break. Exactly. Hello? Hello? Hello? Hello, sis. Ano pong pangalan nila? Hello. Cynthia. Cynthia. Saan kayo sa Pilipinas? Hello. Saan po sa Pilipinas? Saan? The TV. Ask her to listen. Pakipahinaan ng konti yung television. Iloilo. Sa Iloilo rin. Kanina, alhamdulillah, meron tayong isang kabayan, si GM, taga Iloilo rin siya. Nakahina. Okay, alhamdulillah. So, willing ka na mag-Muslim? Okay. Walang pumilit sa'yo, ha? Wala. Okay, alhamdulillah. So, susundan mo lang si Sheikh Nasser sa Arabic. Ang kahulugan niya, ikaw ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang sa Allah at si Muhammad ay ang kanyang muling sugo. At si Jesus ay ang kanyang sugo, alipin na nilikha sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ni Maling Maria. At pagkatapos nun, ikaw ay magiging ng isang Muslim. So, inshallah, sundan mo lang si Sheikh Nasser. Sundan siya. Okay. Hello, sister. Salam alaikum. Alaikum salam. Good evening, sister. Hello? Hello? Are you ready now? Yes. Okay, repeat after me. Say, Ashhadu. Okay. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Allahumma salli. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. May Allah bless you and guide you. الله يجزاهم خير كفلاء الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمهم على النار وأن يبارك في جهودهم ويرزقهم الإخلاص والثبات على دينه وهؤلاء حقيقة جميعا يعني دعاة الله سبحانه وتعالى بل يا أخوان ويا أخوات يفترض بكل إنسان كل إنسان مسلم أن يكون داعي الله سبحانه وتعالى كلهم بحسبه كل إنسان يستشعر أنه على ثغر من ثغور هذا الدين وأنه يحمل جزء من هذه الرسالة يجب أن يبلغها بأي طريقة إما بمطوية أو بكلمة أو مثل يعني دلالة على مثل هذه المواقع والبرامج الخيرة التي فيها دعوة الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملكم في طاعته ولا أنسى حقيقة معاملة الناس بالحسنة يعني الإنسان يذهب إلى مطاعم الأخوات يذهبن إلى مشاغل إلى مستشفيات مستوصفات في السفر في الآن في المحل يعني لا أقل أنها توجه لها رسالة جميلة في دعوة الله سبحانه وتعالى أو نصح أو مطوية أو هدية لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بها بصائر القلوب Abu Jibril, we'll go back to the manners or it's over now? I will just okay. narrate some of the rights of people in Islam. Okay, inshallah. So, ang katulad na sa pagpapatuloy ng tinatalaki natin kanina, no? Ang halimbawa, ang isang anak ay mayroong karapatan sa kanyang mga magulang. Ang babae ay may karapatan sa kanyang asawa, bukod pa yung sinasabing individual na karapatan. Yung sinasabing ang karapatan ng mga kababaihan sa Islam, ang karapatan ng isang lalaki sa Islam, ang karapatan ng mga magulang sa kanyang mga anak, ay makikita natin na napakaganda ng mga aral dito batay doon sa binabanggit sa Banal na Quran at ganoon din sa mga salaysay o sa mga ipinag-uutos o mga binanggit itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din, meron din yung tinatawag na karapatang panlipunan. Ang bawat nilalang, nabanggit natin kanina, ang mga hayop ay meron din silang karapatan at ganoon din ang yung sinasabi na ang lipunan ay kinakailangan sumunod dito sa mga aral na ito upang nasa ganoon maitaguyod ang isang maayos at magandang mamamayan sa isang lugar. So ang mga karapatang ito actually ay kumbaga ay dahil sa kakulangan ng panahon natin ngayon, hindi natin ito basta maididetalye. Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang. So magagayon man, inshallah, maaaring siguro sa mga susunod na talakayin natin ay mabigyan natin ng ilan sa mga magagandang usapin tungkol sa mga bagay na ito. Lalong-lalo na doon sa tinatawag na karapatan ng mga kababaihan sa Islam. Dahil dito rin sa usaping ito, marami rin mga sinasabing misconception na kung saan sinasabi nila ang mga babae ay sinasaktan, walang kalayaan, ginigipit, at kinukulong sa bahay, wala daw umanong kakayahang, wala raw karapatang makapagtrabaho, wala raw karapatan na magkaroon ng sariling ari-arian, inaapi, sinasaktan, kinukulong. Ang lahat ng ito mga kababayan ay pamamang misconception. Subalit kung talagang atin lamang pag-aaralan ng hustong aral ng Islam, makikita natin ang lubusan batay sa Quran, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa utos niya sa mga Muslim, at sa mga pinag-utos din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang talagang mahusay na karapatang pangtao, hindi katulad yung sinasabing karapatan na ginagawa lamang yung sinasabi na human rights, na kadalasan ito ay nakabatay lamang doon sa mga pansarili at personal na kapakanan ng tao. Samantalang pag pinag-usapan ng karapatan sa Islam, ito ay kadalasang binibigyan proteksyon o ang binibigyan ng halaga rito at inaalagaan dito, binibigyan ng interest dito ay yung mga mahihirap, yung mga maliliit. At ang karapatan na ito ay kinakailangang ipatupad ng mga pinuno sa ng mga leader o mga pinuno sa Islam sapagkat ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsuway nito ay pangangahulugan ng kaparusahan at pananagutan sa kabilang buhay. So kung titignan natin yung sinasabing human rights na itinaguyod ng ilang mga particular na tao, ang mga batas o yung sinasabing karapatan dito ay naipapatupad lamang nila kung ang mga involved o mga tao na naaapi ay yung sinasabing magkakaroon sila ng pakinabang dito o maaring sila ay nabibilang doon sa mga mga tao na maaaring nasa high class level. Subalit kapag ka ang mga taong na naaargabyado o na naaapi ay ang mga mahihirap, hindi ito gaanong nabibigyan ng pansin. Subalit sa Islam, yung sinasabing karapatang pantao ang binibigyan ng halaga, binibigyan ng pansin dito kadalasan ay ang mga mahihirap. طبعا نذكر الأخوة والأخوات الأفاضل لكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويبارك لهم فيما أتاهم. الأخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة، وكما هو معلوم المكتب يعتبر أول مكتب أسس في مدينة الرياض وثاني مكتب أسس في المملكة العربية السعودية. المكتب حقيقة يحتاج إلى دعم الخيري من أمثالكم لشراء وقف. الأخوان بصدد الآن شراء وقف يعني خيري، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك فيه ويدعم جهود ومناشط المكتب المختلفة والتي اتسعت، ومع يعني ازدياد المناشط والبرامج الدعوية التي تقام وازدياد الداخلين في دين الله تعالى ازدادت حقيقة الأعباء المالية على المكتب. فالأخوان يهيبون بأهل الخير والفضل والإحسان، والحمد لله سبحانه وتعالى هم كثير وعودون على مثل هذا العطاء أن يبادروا بدعم يعني مثل هذا المناشط أو دعم مثل هذه المشاريع الخيرة. ولو ينبري شخص أو أخت فاضلة أو أخ فاضل لشراء وقف المكتب أو جزء منه يجعله له ولوالديه وليعني لمن يحب، فإن ذلك مبركة في ماله وعمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها عمل صالح. ولا يعني أعظم عمل يقام هو الآن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهداية الناس ودلالتهم واستنقاذهم من النار، ثم يكون في ميزان حسناتك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، بل وأنت في قبرك تتضاعف لك الحسنات وترتفع يعني في منازل أو ترتفع منزلتك في الجنة وأنت لا تعلم. وهذا من بركة ما أنفقته في سبيل الله تعالى، بالإضافة إلى البركة في المال وتزكية المال ونمائه وحفظه من كل شر وسوء، ثم يعني بركة ما يحل على أهل البيت في بيوتهم وعلى أبنائهم وموالهم ويعني حتى في البيت والحياة كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لدعم مثل المناشط ويرزقنا إياكم الإخلاص. Abu Jibril, let's go. يعني, I want to, there is a point, subhanAllah, and it's very important that, you know, according to your experience, and we experience that many people that they have no doubt in Islam, and they know that Allah subhanahu wa ta'ala is the one, and he's the one who deserves to be worshipped. But sometimes they hesitate. Some brothers and sisters who embraced today, they break this hesitation. Yes. So we want to encourage people and to tell them that this is it's kind of illusion, or it's a whisper of Satan in their ears and their hearts to stop them from embracing Islam, and that he wants them to be in hellfire, and he wants to lead because he's the leader of people in the hellfire. So ang sa mga kababayan po natin ay na nag-aalinlangan pa o may pagdududa na tanggapin ang Islam, ang kalagayan pong ito, kung titignan natin, ay masasabi natin na meron yung mga tao, katulad ng sinasabi ni Sheikh Nasser, na meron sa kanila na malinaw na ang aral ng Islam, ito ang totoong paniniwala, ito ang tunay na pananampalataya na makakapagligtas sa kanila sa kabilang buhay, at naniniwala rin sila sa kaisahan ng tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang tunay na nag-iisang Diyos. Ang ilan sa kanila ay naniniwala nga rin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang huling sugo at si Jesu Cristo ay salita lamang ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Birheng Maria. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, nandoon pa rin sa kanila yung tinatawag na pag-aalinlangan. Maaring bunga ito nung sinasabing pag-aalam nila na ang kanilang pamilya, lalong-lalo ang kanilang mga asawa ay magagalit o dili kaya ay sabihin natin nahihiwalayan sila, o ang kanyang mga magulang ay itatakwil sila. Ang ilan naman ay ang iniisip ay ang mga kaibigan, baka sila ay kantsawan, o kaya naman ang ilan ay maaring na meron siyang posisyon sa lipunan na pinag-aalala niyang kung siya ay magmumuslim, maaring siya ay kasuklaman ng mga tao. Subalit mga kababayan, kung ganito ang ating magiging katwiran, sa araw ng paghukom, hindi natin maipapangatwiran sa ating dakilang tagapaglikha ang mga bagay na ito. Yung mga bagay na yan, kinakailangan nating isang tabiyan. Sa usapin ng kaligtasan, napakahalaga yung tinatawag na pagkilala at pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos. Ito lamang ang natatanging kondisyon upang nasa ganun ay makamit natin ang kaligtasan. Hindi tayo maililigtas ng ating mga asawa, ng ating mga pamilya, ng ating mga kaibigan, o sabihin natin ng ating posisyon sa lipunan Ang lahat ng ito ay dito lamang sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay iiwanan natin. At ang isa pang pinakamatinding nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan o bumubulong-bulong sa atin sa mga bagay na yan, yung sinasabi nagwawaswaswaswa sa ating tenga, sa ating isipan, yung nag-uudyok sa atin ay walang iba kung hindi itong si Satanas. Maliwanag ni si Satanas ay ang maliwanag na kalaban ng sangkatauhan, siya ay habang buhay na parurusahan ng tagapaglikha sa kabilang buhay sa dahilan sa kanyang pagtangging sumunod sa tagapaglikha ng siya ay ipag-utusan nung siya ay nang nilikha itong si Adan. Partly, tatalakayin ko lang ito, itong bagay na ito. Sa dahilan ng nilikha ng tao si Adan sa pamamagitan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang respeto o bilang paggalang at bilang kakaya yung bang tinatawag na yung mataas na antas ng tao, sa karangalan ng tao na binigay ng tagapaglikha, sa special niyang nilikha ang tao, pinag-utusan niya itong mga anghel at si Satanas na magpatira pa kay Adan upang magbigay ng karangalan sa kanya. Ang mga anghel ay nagpatira pa, subalit itong si Satanas ay hindi nagpatira pa. So dahil dito, siya ay habang buhay na parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, at dahil din dito, sa halip na siya ay humingi ng tawad sa tagapaglikha, ang kanyang hiniling sa tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay bigyan siya ng pagkakataon. Ang pagkakataon na ito ay upang iligaw at maisama niya sa kaparusahan ang mga tao, ang mga anak ni Adan, at kanyang uusigin sila, kanyang ililigaw sila sa kanyang harapan, sa kanyang likuran, sa kanyang tagiliran, hindi niya tayo lulubayan. So madaling sabi, patulit at itong si Satanas ang kanya mga lupon ang nag-uudyok sa atin upang tayo manatili doon sa ligaw na landas, upang kanyang masama sa kaparusahan sa kabilang buhay. Kung ating gagawin yun, tayo ay magpapaudyok sa kanya sa pamamagitan ng mga katwiran ating nabanggit kanina, walang ibang magtatagumpay sa atin kung hindi si Satanas na maisama niya tayo sa kabilang buhay. Yung hinahagad nating magandang buhay, maginhawang buhay, na kung saan ang ating katawan ay binibigyan natin ng masasarap na pagkain, magandang buhay dito sa mundong ito, ang nakalulungkot isipin kung hindi natin makakamit yung tinatawag na kaligtasan sa kabilang buhay sa pamamagitan ng pagsumpa, pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin malibang sa Allah subhanahu wa ta'ala, habang buhay tayong parurusahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ang mga pamilya na nabanggit natin kanina, ang mga katwira na yan, hinding-hindi natin yan magiging katwira o maikakatwiran sa tagapaglikha sa kabilang buhay, kaya natin hindi siya sinamba, kaya hindi natin tinanggap ang kanyang pananampalataya. So ito'y advice, itong pagmamahal namin sa ating mga kababayan, upang nang sa ganun ay inshallah makamit natin ang walang hanggang kaligtasan, ang kaginhawahan doon sa kabilang buhay. Jazakallahu khair. طبعا اذكر الاخوه والاخوات الفاضل الكرام كما اعتدت في كل حلقه بمتابعه حساب مع لدعوه العماله, حساب مع لدعوه العماله, ففي هذا الحساب الخير الكثير, يعني من اراد اي حلقه من الحلقات التي مضت معنا او ارقام الدعاة او الداعيات او كثير من المعلومات المفيده سيجدها في موقع او في حساب مع لدعوه العماله. فنذكر الاخوه والاخوات يعني متابعه هذا الحساب ويعني الاستفاده منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي من قام عليه خير الجزاء. الأخ أبو فهد نسأل الله أن يوفقه ويسدد سمع طاعته. أنا حقيقة أذكر الأخوة والأخوات يعني إذا أعيدت الحلقات, يعني من لم يتسنى له أو تأتي فرصة أنه يأخذ الأرقام من الشاشة, أرقام الدعاة والداعيات الله سبحانه وتعالى ولتظهر تباعا, أنه يأخذها إما في الإعادة من برامج أو يذهب إلى حساب مع لدعوة العمالة إذا أراد أن يدعو أحد, أو لأنه يتواصل مع الإخوان في مكتب الدعوة وغير المكاتب وإرسال دعوة من يريد دعوته, إرسال رقم من يريد دعوته, ويكون ذلك في ميزان حسناته من الله عليه بالهداية, أو أن أجره عند الله تام كامل لأنه قام بواجب الدعوة سبحانه وتعالى. حقيقة ما بقي معي كثير من الوقت, لكني يعني سأذهب, يعني أبو جبير, we have more than less than 2 minutes. You know, some people they sometimes they say we're talking about love. Say we love Allah subhanahu wa ta'ala, we love the Creator, we love God. But what is the proof for that love? What's the evidence? Is it enough to say we love our Lord, we love our God, we love the Creator, while the way we worship or we act, it's completely not showing that's the real love. So ang sinasabing tunay na pagmamahal, dahil kadalasan nga taong sinasabi niya, mahal niya ang kanyang tagapaglikha, mahal niya ang nagtutustos sa kanya, ang naghubog sa kanya. Pero dapat nating maunawaan, mga kababayan, na ang pagmamahal na sinasabi natin sa ating dila o ang ating binibigkas, para mapatunayan yung tunay na pagmamahal na ito, kinakailangan ito ay may kalakip na gawa. At ang kalakip na gawa na ito yung sinasabi na pagsamba, tunay na pagsamba. Ang lahat ng uri ng pagsamba na kinakailangan ipagkaloob sa tagapaglikha ay dapat nating ibibigay lamang sa Kanya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang nang sa ganun, mapatutuhanan natin na talaga Siya yung minamahal natin. At yung sinasabing pagmamahal dito, yung kinakailangan hindi tayo nagtatambal ng anuman ng pagsamba sa Kanya. At yung pagmamahal na ito ay hindi dapat makahigit kanino paman. Hindi dapat yung sinasabing pagmamahal dito ay mahal mo ang sinasabi mo na mahal mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero sa kabila nito, kapag ka mayroong mga pagsubok na dumarating sa iyo, mas sigit mong mamahalin yung, mas binibigyan mo ng importansya ang iyong nanay, ang iyong tatay, na nagiging dahilan pa, sila pa ngayon ang nagiging balakid sa tunay na pagmamahal, yun yung tinatawag na pagsamba talaga sa Kanya. Zahir. Akhawati fillah ta'ala, wasiyati li nafsi wa lakum ahabbati fillah, Allah Allah bi khidmati hadha ad-din wa Allah Allah bit tafa'ul fi ad-da'wa Allah subhanahu wa ta'ala wa badal al-juhd ودعم مثل هذه البرامج ودعم مثل هذه المكاتب الدعوية مكاتب الدعوة سبحانه وتعالى أذكركم أحبتي في الله الحلقة القادمة أيضا ستكون للجالية في البنية بلغة التقالق حتى ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله تعالى لا تنسوني من دعواتكم سبحانك اللهم أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم.